16 lipca, jest 14. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Cztery osoby zatrzymano, dwie stanęły przed sądem pod zarzutem zdewastowania polskiego kościoła w Jerozolimie. O zatrzymaniu fali migracyjnej do Europy będą w Tunezji rozmawiać premierzy Włoch i Holandii oraz szefowa Komisji Europejskiej. Są ostrzeżenia przed upałami powyżej 30 stopni. Lekarze radzą unikać dziś słońca. Dwóch mieszkańców Jerozolimy zostało aresztowanych pod zarzutem zdewastowania polskiego kościoła. W sumie zatrzymano czterech podejrzanych, a dwóch postawiono przed sądem. Wiceszef polskiej dyplomacji Paweł Jabłoński powiedział Polskiemu Radiu, że nasze MSZ zwróciło się z notą dyplomatyczną w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa siostrom, elżbietankom i innym chrześcijanom w Jerozolimie. Te informacje, które dzisiaj rano do nas trafiły, są informacjami o tyle dobrymi, że podejrzani o ten ostatni atak zostali zatrzymani przez policję. Zatem cieszymy się, że ta reakcja nastąpiła, że te osoby zostały zatrzymane. Mamy nadzieję, że sprawcy zostaną pociągnięci do odpowiedzialności, a przede wszystkim mamy nadzieję, że izraelska policja i inne służby zapewnią bezpieczeństwo wszystkim chrześcijanom w Jerozolimie. W oświadczeniu izraelskiej policji podkreślono, że będzie nadal działać przeciwko aktom przemocy i wandalizmu w świętych miejscach należących do wszystkich religii. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, premier Włoch Giorgia Meloni i ustępujący szef holenderskiego rządu Mark Rutte pojechali do Tunezji. Celem jest uzgodnienie porozumienia, które pozwoli na zatrzymanie fali migracyjnej do Europy. Beata Płomecka. Tunezja, która jest jednym z głównych punktów przerzutowych dla nielegalnych migrantów do Europy, otrzymała ofertę z Unii. Miliard euro na walkę z przemytem ludzi i na wsparcie gospodarki. Von der Leyen, Meloni i Rutte byli w Tunezji miesiąc temu. Teraz wracają, by zakończyć rozmowy na temat umowy. Komisja Europejska miała nadzieję na sfinalizowanie porozumienia w czerwcu, ale rozmowy utknęły w martwym punkcie. Część unijnej oferty jest powiązana z porozumieniem Tunezji z Międzynarodowym Funduszem Walutowym dotyczącym wsparcia finansowego, ale władze w Tunisie nie chcą się zgodzić na warunki stawiane przez fundusz. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W samo południe najcieplej było w Kętrzynie i w Warszawie, gdzie zarejestrowano ponad 33 stopnie, informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało ostrzeżenie przed upałami. Zaleca się unikania słońca, wysiłku fizycznego i odwodnienia organizmu. Dr Marek Posobkiewicz, były główny inspektor sanitarny, podkreśla, że w naszej strefie klimatycznej nie jesteśmy przyzwyczajeni do tak wysokich temperatur i osoby starsze mogą odczuwać skutki zdrowotne. Radzi też, by w ciągu największego nasłonecznienia nie wychodzić z domu i zasłonić okna. Okna natomiast warto jest otworzyć w nocy, wtedy żeby nastąpiła wymiana powietrza z tym zewnętrznym i oprócz świeżego powietrza, które wejdzie do mieszkania, wejdzie powietrze trochę chłodniejsze nocne. A rano dobrze już jest te okna wtedy zamknąć. Dodatkowo powinniśmy pamiętać o dobrym nawodnieniu. Jeżeli normalnie możemy wypijać między litra, 2 litry wody, w przypadku wysokich upałów, szczególnie wtedy, kiedy się intensywnie pocimy, powinniśmy tych płynów przyjmować odpowiednio więcej. W przypadku pogorszenia stanu zdrowia należy dzwonić pod numer 112. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że Litwa jest dziś niepodległym krajem także dzięki heroicznemu czynowi Stepona Sadariusa i Stasisa Girenasa. W Pszczelniku prezydent bierze udział w obchodach 90. rocznicy katastrofy lotniczej litewskich lotników, którzy w 1933 roku przelecieli nad Atlantykiem. Prezydent podkreślał, że Darius i Girenas dokonali rzeczy wyjątkowej. Pokonanie takiej trasy bez międzylądowania stanowiło wówczas historyczny rekord. Niestety, gdy litewscy bohaterowie zbliżali się do celu swojej podróży, do Kowna, ich lot został tragicznie przerwany. Zginęli w katastrofie, która miała miejsce tutaj, w lasach pod Pszczelnikiem. Heroiczny czyn Dariusa Girenasa oraz ofiara, jaką złożyli w służbie swojej ojczyzny, a zarazem w służbie całej ludzkości, na zawsze pozostaną w naszej pamięci. W uroczystości bierze udział także prezydent Litwy Gitanas Nausieda. Na Litwie lotnicy są uważani za bohaterów narodowych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Po południu w pasie od Warmii i Mazur po Małopolskę i Śląsk będą występować burze. Najwyższa dziś temperatura na Mazowszu nawet do 35 stopni. We wschodniej Polsce 33, w zachodniej 30. Ciut chłodniej nad morzem 27 stopni.

Night Free i Midnight City. Dziś takie energetyczne, elektroniczne i bardzo pozytywne brzmienie otwierają nam audycję spotkania trzeciego stopnia, oczywiście w radiowej trójce. Dzień dobry, dzień dobry. Mam nadzieję, że mimo tego wszechobecnego upału jakoś udaje się Państwu odpocząć. Na stanowisku realizatora dziś Katarzyna First-Wojtkowska. Ja się nazywam Justyna Grabasz i będę Państwu towarzyszyć do godziny 16. Ale nie tylko ja, bo gośćmi audycji będzie zespół Big Day, który swoją drogą już dziś pojawi się na scenie studia imienia Agnieszki Osieckiej. Za moment posłuchamy co nieco o ich muzyce, żeby się dobrze do tego wieczornego spotkania przygotować, ale na razie niech nam wybrzmi wspaniała Kate Bush. I

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wojtek Mazolewski i kompozycja z jego najnowszej płyty Jugend 2 Nagi. To jest utwór z gościnnym udziałem Beli Komoszyńskiej. A my wracamy do rozmowy z zespołem Big Day. Tym razem parę słów na temat ich dość charakterystycznego, niezmiennego od lat brzmienia. Cały czas jesteście wierni pewnemu własnemu stylowi, który zachowujecie od lat. Nie porzucacie swoich fanów. Absolutnie nie. Wydaje mi się, że to jest ogromny atut, czyli to, co udało nam się stworzyć przez te wszystkie lata, czyli pewną taką, pewien klimat, który jest charakterystyczny, czyli gitarowe granie plus ten nasz dwugłos, który bardzo często staramy się eksponować jednocześnie, czyli że śpiewamy razem długie wersy. To nie są tylko takie chórki, na przykład dośpiewywane przeze mnie czy przez Marcina, tylko to są długie sekwencje muzyczne, które po prostu śpiewamy razem, co może być czasami trudne w odbiorze, bo czasami niektórzy się zastanawiają, kto tutaj gra pierwszy głos, prawda? Tak. Na koncertach na przykład. Zawsze mówię akustykowi, nikt nie jest ważniejszy, że wszystko ma być razem. Wszystko jest razem, jako pewien instrument taki dodatkowy. Natomiast rzeczywiście nie uciekamy od tego, wydaje nam się, że to jest atut. Były takie momenty przez te wszystkie lata, kiedy też próbowano nas trochę odwieść od pewnych rzeczy, troszeczkę nas nakierować na inne sprawy. Nie daliśmy się, robimy swoje. Także wydaje mi się, że to generalnie rzecz biorąc, za to zostaliśmy jakoś pokochani i chcemy, żeby tak zostało. Nie uciekamy na pewno od swojego stylu, tylko wręcz przeciwnie, szlifujemy go dalej. No właśnie, tak się czasem zastanawiałam, kto tu jest głównym wokalistą i frontmanem całości. Jak słychać, wszystkim dzielą się porówno. Zespół Big Day. W świetle i we mgle to za moment, a do rozmowy wrócimy za kilka minut. wychodzisz nago na wiatr. Wychodzisz nago na spacer, wychodzisz nago na świat. Wychodzisz całkiem inaczej, wychodzisz nago na Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Chcę papierosa i odejść, znowu na mnie po drodze, tak tłumaczę to sobie. Łzy mnie nie chronią przed tobą, jakoś smutku nie koją, tylko rzęsy mi mokną. Dziś w audycji Spotkania Trzeciego Stopnia króluje muzyka polska. Za nami Goja i Zgaś papierosa i odejdź. W takim nieco westernowym wydaniu. A przed nami kolejne pytania od Tomasza Rządy do Anny i Marcina z zespołu Big Day. Tym razem co nieco o muzycznych początkach, także tych w radiowej Trójce. Z tego co pamiętam, to pojawiliście się w Trójce 30 lat temu. 31. Wow. Nawet chyba, ja myślę, że to był 90. To był 92 lub początek 93. Tak. Przyjechaliśmy z naszą pierwszą kasetą, tak zwaną kasetą, czyli nagrane mieliśmy takie demo w olsztyńskim Radio Olsztyn i przyjechaliśmy z kasetą tutaj do państwa. Z taśmą radiową. Kasetę przysłaliśmy wcześniej do Brumu. Kaseta poszła do Brumu, oczywiście, a my z taśmą przyjechaliśmy, która zresztą wypadła nam, jak przyjechaliśmy, się okazało, że jesteśmy nieumówieni i pan portier powiedział nam, że trzeba się umawiać, a my powiedzieliśmy, że my nie wiemy, że się trzeba umawiać i przyszliśmy po prostu tak z ulicy. To był dobry spontan wtedy. No, także tak. bardzo spontanicznie, ale... Bardzo, bardzo nas miło przyjęto. No i tak naprawdę tu się zaczęło wszystko dla Big Day'a. Tu początek. I potem przyjęto. My nas przyjęliśmy, ja osobiście przy okazji. To wy nas przyjęliście. Ty osobiście i potem trafiliśmy dzięki tobie do luzu właśnie. Oczywiście, że tak. I to właśnie dzięki tobie, Tomku, udało się zrobić coś niesamowitego, że marzenia dzieciaków z prowincji po prostu mogły się spełnić. Się spełnić, oczywiście. Tu się to wszystko zaczęło w Radiowej Trójce, a dzisiaj ponownie pojawią się na naszej scenie po godzinie 20. Oczywiście serdecznie zachęcamy Państwa do oglądania i do słuchania, bo całe wydarzenie będziemy transmitować na naszych stronach internetowych. Zostawić ślad to przed nami, a potem muzyki polskiej ciąg dalszy. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Niewiedzy, ile wiary, nie było zdrady w nas. Czasami z Bogiem, a czasami bez, z fajnymi łobuziakami szukałem śmierci, wiem. To był prawdziwy chrzest. Był czas. Muzyka była dla nas wszystkich jak Bóg. Było szaleństwo dusz. Czas. Muzyka była dla nas wszystkich jak Bóg. Było szaleństwo dusz. Słońce pokonał cię. Słońce pokonał cię. Siadaliśmy w długie łodzie węgle i każdy płynął jak najdalej, bo ubiliśmy się. Były dni, były piękne dni, teraz zostały mi zdjęcia przyjaciół z zamkniętymi oczami. Był czas. Muzyka była dla nas wszystkich jak duch, było szaleństwo dusz. Czas. Muzyka była dla nas wszystkich jak ruch, było szaleństwo dusz. Słońce pokonał cię. Słońce pokonał. Znów niezapomniane polskie przeboje. Zespół Wilki w programie trzecim. Dziś głównym bohaterem audycji Spotkania Trzeciego Stopnia jest zespół Big Day. W rozmowie z Tomaszem Rządą zdradzili, jak zrodził się pomysł na nazwę nowej płyty. Wspomnieliście o tytule nowej płyty, to takie troszkę nawiązanie do wielkiego przeboju, w którym Ania pierwsze skrzypce wokalne, że tak się wyrażę, grałaś, i do przestrzeni. Też tak można, oczywiście, bo myślę, że gwiazdy, zorze polarne i kosmosy będą znaczące na tej płycie, jeśli chodzi o okładkę pewnie. Natomiast sama piosenka miała mieć na początku tytuł Dalej, jeszcze dalej, czyli chodziło o coś, gdzie ciężko sięgnąć, a warto się wybrać. Także na koniec gwiazd stwierdziliśmy, że jest fajnym tytułem. Poza tym powtarza się w refrenie, także tak. Bardziej o to chodzi, że dalej. Gdybyście mieli tak podsumować te swoje 30 lat tutaj, właściwie ta nowa płyta to jest nowy początek. A gdybyście te 30 lat podsumowali, to takie najważniejsze rzeczy, które wam się wydarzyły, które zmieniły wasze myślenie o muzyce i które dały wam napęd do działania. Ja myślę, że przede wszystkim, tak jak mówię, wizyta w Trójce na samym początku, to dało nam absolutnego kopa i pozwoliło wierzyć, marzyć i stwierdziliśmy, że być może właśnie będzie to coś takiego, co pozwoli nam dalej po prostu to wszystko robić, co dla nas najważniejsze, czyli robić muzykę. Później spotkanie też odpowiednich osób, które pomogły nam oczywiście się wydostać na powierzchnię. Z kokonu. Trasa z Hejem w 94 roku, która pozwoliła nam dotrzeć do bardzo szerokiego grona ludzi w Polsce. Dzięki temu właśnie poznali nas ludzie. Trasa z Kloster Kellerem też. Trasa z Kloster Kellerem, oczywiście. No, kręcenie teledysków. Przy każdym jakaś jest historia ciekawa i jakaś anegdota oczywiście. Także to wszystkie takie po kolei rzeczy, które były moim zdaniem bardzo kluczowe, bardzo ważne i one ukształtowały nas. I mam wrażenie, że jak byliśmy dziećmi i zaczynaliśmy granie, troszeczkę inaczej oczywiście sobie to wszystko wyobrażaliśmy. To miało być bardziej romantyczne, to miało być bardziej takie uduchowione i pełne marzeń, a tymczasem okazało się trochę robotą, taka jest prawda. To już 30 lat muzycznej historii. Zespół Big Day w rozmowie z Tomaszem Rządą, a my posłuchamy, jak brzmieli te 30 lat temu, gdy kiedyś znów zawołam cię. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.